حجاز استوری در رحمت پاک صحابہ دی تسول محبوب جانان اواشر مبشر دی تسول حجاز استوری در رحمت پاک صحابہ دی تسول محبوب جانان اواشر مبشر دی تسول نند پزا کے ازان ناد بلا نشکاری نند فضا کی آزان ناد بلال نشکاری نند فضا کی آزان ناد بلال نشکاری دا احد بدر مبارک قافلہ دیتا شوال دا احد بدر مبارک قافلہ دیتا شوال محبوب جانان او عشر مبشر دیتا شوال حجاز استوری در رحمت پاک صحابہ دیتا سوال محبوب جانان او عشر مبشر دیتا سوال روح الامن واسم راوڑی تر حرمین قرآن روح الامن واسم راوڑی تر حرمین روح الامن واسم راوڑی تر حرمین قرآن خیر القرون او حمد وحی سلسل دیتا سوال خیر القرون او حمد وحی سلسل دیتا سوال حجاز استوری در رحمت پاک صحابہ دیتا سوال محبوب جانان او عشر مبشر دیتا سوال کی بے سوالنا قبل درد ذوالجلال پدر کی جب سوالنا قبل دل دا ذوالجلال پدر کی جب سوالنا قبل دل دا ذوالجلال پدر کی ها امہات المؤمنین او فاطمہ دیتا سوال ها امہات المؤمنین او فاطمہ دیتا سوال حجاز استوری در رحمت پاک صحابہ دیتا سوال محبوب جانان او عشر مبشر دیتا سوال چیئے سنے پارا پارا کڑے دا جانان حضور کی چیئے سنے پارا پارا کڑے دا جانان حضور کی چیئے سنے پارا پارا کڑے دا جانان حضور کی حغا سید الشہداء او حنزلہ دیتا سوال حغا سید الشہداء او حنزلہ دیتا سوال حجاز استوری در رحمت پاک صحابہ دیتا سوال محبوب جانان او عشر مبشر دیتا سوال چی احمد ور پس استرگی کڑی لوش کو ڈکی چی احمد ور پس استرگی کڑی لوش کو ڈکی چی احمد ور پس استرگی کڑی لوش کو ڈکی ستر خلفاء الراشدین خوب ابتل حدیث اسول سر خلفاء الراشدين خوبي تنحى تتساس حجاز استوري دا رحمة باك صحابات تتساس محبوب جانم او عشرة مباشرة تتساس محبوب جانم او عشرة مباشرة.